był program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Belgijska prokuratura mówi o ataku terrorystycznym na dworcu w Brukseli. Sprawca nie żyje, żaden z pasażerów nie ucierpiał. Jest polskie śledztwo w sprawie wypadku pod Calais. Dotyczy sprowadzania katastrofy w ruchu lądowym. Za niecałe pół godziny przyjdzie astronomiczne lato. Sprawca ataku bombowego na dworcu centralnym w Brukseli nie żyje, potwierdza belgijski prokurator generalny. Trwa sprawdzanie tożsamości mężczyzny. W ocenie prokuratora wybuch na dworcu należy zakwalifikować jako atak terrorystyczny. Wcześniej Centrum Monitoringu Zagrożeń w stolicy Belgii podało, że żołnierze patrolujący dworzec centralny w śródmieściu Brukseli unieszkodliwili wieczorem przebywającą tam osobę, potem gdy doszło do niewielkiej eksplozji. Prokuratura potwierdziła, że nie było ofiar wśród ludzi. Po eksplozji na dworcu i w podziemnych peronach wybucha wśród podróżnych pani. Wstrzymano ruch pociągów. Budynek dworca został zamknięty i ewakuowany. W centrum Brukseli rozmieszczono znaczne siły policji i wojska. A po północy na stacji doszło do kolejnego wybuchu, pisze agencja AFP. Tym razem była to eksplozja kontrolowana. Ładunek wysadzili w powietrze saperzy. Polska prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku na autostradzie w pobliżu Calais we Francji. Zginął kierowca busa na polskich numerach rejestracyjnych. Postępowanie prowadzone jest w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przebywający w Luksemburgu wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański poinformował, że sprawę wypadku badają polska ambasada i konsulat. Ministerstwo i konsulat przede wszystkim monitoruje, ambasada jest zaangażowana, sprawdzamy, co się tak naprawdę stało i czy są poszkodowani polscy obywatele. Jak podało nieoficjalnie TVP Info, mężczyzna, który zginął pod Calais, był Polakiem, mieszkańcem Podkarpacia. Wczorajszy wypadek wydarzył się po tym, jak koczujący w pobliżu imigranci zabarykadowali autostrady pniami drzew. Francuska policja podała, że w związku z tym zdarzeniem zatrzymano 9 imigrantów z Erytrei. Ponad 4 godziny posłowie debatowali nad obywatelskim wnioskiem w sprawie referendum edukacyjnego. Polacy mieliby odpowiedzieć w nim na pytanie, czy jest pan, pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od września 2017 roku. Inicjatorem przeprowadzenia referendum jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Sejm zagłosuje nad wnioskiem prawdopodobnie dzisiaj. Według szacunków ZNP po wprowadzeniu reformy edukacji i likwidacji gimnazjów pracę straci prawie 9,5 tysiąca nauczycieli, a 22 tysiące nie będą miały pełnych etatów. W Warszawie od września bez zatrudnienia zostanie około 1200 nauczycieli, mówi Trójce Katarzyna Pieńkowska ze Stołecznego Ratusza. Są to przede wszystkim nauczyciele WF-u języka polskiego, angielskiego i matematyki. Dodatkowo 900 pracowników administracji, 7 tysięcy pedagogów ma zmniejszone etaty. W Białymstoku jeszcze trwa liczenie, ale już wiadomo, że niektórzy nauczyciele będą musieli pomyśleć o innym zajęciu, mówi Urszula Mirończuk z Białostockiego Urzędu Miasta. Najprawdopodobniej wielu nauczycieli będzie musiało podjąć trud przekwalifikowania się lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji po to, by móc te godziny nauczania realizować, które są przewidziane. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że w wyniku reformy pojawią się nowe miejsca pracy, które już teraz znajdują się w specjalnej bazie, mówi rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska. I w ramach której dyrektorzy szkół są zobligowani do tego, żeby wprowadzać zapotrzebowanie na dodatkowe etaty, na dodatkowe oferty pracy. W tej chwili mówimy o tym, że jest ponad 14 tysięcy ofert pracy, co też wiąże się z tym, że nauczyciele po prostu z tych ofert korzystają. Na razie nie wszystkie samorządy poinformowały o tym, ilu nauczycieli straci pracę, czekają z tym do września. Minister zdrowia na dywaniku u premier. Beata Szydło pytała Konstantego Radziwiłła o pomysł wprowadzenia opłat za usługi w publicznych szpitalach. Spotkanie skończyło się taką oto konkluzją, że resort zdrowia ma ponownie przeanalizować projekt o możliwości pobierania opłat przez państwowe lecznice. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł tłumaczył wcześniej, że w nowelizacji chodzi o wyrównanie szans publicznych szpitali i placówek działających w formie spółek, które oprócz leczenia w ramach kontraktu z funduszem mogą pobierać opłaty. Nie zamierzamy pobierać od pacjentów, którzy zgłaszają się w ramach ubezpieczenia, żadnych dopłat ani opłat. Po prostu wyrównujemy szanse tych szpitali, które chcemy, żeby były prowadzone nadal jako publiczne szpitale. Premier Beata Szydło powiedziała, że będzie domagała się wyjaśnień w tej sprawie. Według mnie w tej chwili nie ma takich możliwości, abyśmy wprowadzali świadczenie odpłatne, chyba że pan minister zdrowia jest w stanie mi uzasadnić, że nie wpłynie to na dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Projekt jest mocno krytykowany przez polityków opozycji. Barbara Góra, Polskie Radio. Pierwszy dzień astronomicznego lata. 21 czerwca to najdłuższy dzień w roku. Trwa 16 godzin i 47 minut. Astronomiczne lato potrwa do 22 września, ale ciepło może być dłużej. Klimatolodzy zaobserwowali, że w Europie pory roku przesuwają się o miesiąc naprzód, mówi klimatolog Michał Kowalewski.

No i widzę z listów już szybko, że się nie mogą państwo zdecydować, bo jeden ze słuchaczy napisał, że Czenko zaczynamy, a słuchaczka pani Grażyna, że wcale nie Czenko zaczynamy. No ale to się jeszcze okaże i że słuchaczka jest za kontynuacją. Nie możemy obiecać, że będziemy kontynuować, nawet nie możemy obiecać, że będziemy kontynuować dalej, bo nie wiadomo, co się dziś wydarzy w audycji porannej, gdyż audycja za siedmioma górami, za siedmioma morzami. Zapraszamy do Trójki. A dokładnie mówimy dzień dobry państwu i dzień dobry Astano. W Astanie Ernest Zozuń, dzień dobry panu. No w Astanie to nawet dobry dzień już jest na dobre, dlatego że tutaj 15 minut po 10. Słuchaj, bo o 6.24 nawet... przyjdzie lato, więc u was już jest, czy nie? U nas już jest, tak. U nas to tu już jest od bardzo dawna, myślę, lato, dlatego że ciepło to tu jest od mniej więcej 2 miesięcy, także tu aha, inaczej w ogóle zmieniają się pory roku i inaczej w ogóle to wygląda. No dobrze, mówimy dzień dobry Astano i dziś będziemy przez cały dzień właśnie w tym mieście. Co się dzieje? Jak wygląda sytuacja? Jaka pogoda? Dużo rzeczy do opowiedzenia jest. No to prawda i ja to wszystko państwu opowiem w naszych spotkaniach, a nasze spotkania przebiegały będą z polskiego lasu, który znajduje się w samym prawie że centrum Astany, bo w polskim pawilonie na wystawie Expo. W ostatnim czasie głównie uwagę świata Astana skupia właśnie przez wystawę Expo. My oczywiście musieliśmy odszukać polski pawilon na wystawie Expo. No i tu polscy studenci, a to znaczy studenci z polskiej uczelni, nie zawsze polscy, bo ze mną jest Bogdan, który jest z Ukrainy. Skąd pochodzisz dokładnie? Z Kijowa jestem. Z Kijowa i powiedz mi, na czym polega wasze zadanie tutaj? Opowiadamy o roli Polski w ogóle w światowej, w tym, żeby zrobić ekologię naszego kraju i naszego światu w ogóle lepszą, żeby współpraca między ludźmi, między państwami była lepsza właśnie w tym stosunku do ekologii. No i tak to mniej więcej tutaj wygląda. A już dokładniej to państwu opowiem podczas naszych spotkań. A pierwsze spotkanie, takie oficjalne, bo to uznajmy, że nieoficjalne, po 6.35 ja się wsłuchuję, co tam w tle słychać i zdaje się tak, że fortepian i że ptaki. Dobrze słyszę? No, tak jak mówiłem, polski las tutaj w samym centrum Małmaty i w samym centrum wystawy Expo. Drzewa szumią, ptaki śpiewają, odzywa się co jakiś czas jakaś leśna zwierzyna. Fortepiany grają, także bardzo miła, sympatyczne, takie miłe okoliczności przyrody. I w tak przyjemnych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych jest Ernest Zozuń, który dziś państwu będzie opowiadał i o Astanie, i o tym, co się dzieje także troszkę na wystawie Expo. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia po 6.35. Zapraszamy. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, już także do dyspozycji. ranek@polskieradio.pl, no i 71335. 18 minut po 6 i za chwilę pierwsze strony gazet. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. And spending most of their lives living in a pastime paradise. Been wasting most of their time glorifying days long gone behind. Been wasting most of their days in remembrance of ignorance, so disgrace. Tell me who are them? Consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending sometime. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation, true peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. O, jaki gong, ale to jeszcze nie, że przyszło lato. I jeszcze jakieś ptaki. Nie, jeszcze lato, jeszcze nie. Jeszcze 3,5, no tak, troszkę do tego. A tu słuchacz napisał, bo wczoraj słuchacz się zastanawiał, czy uda mu się znaleźć koleżankę, która ładnie wypisze taką teczkę specjalną. Teczkę, jeśli chodzi o nauczycieli. No i udało się. Koleżanka Magda pomogła, napisał słuchacz. 71335, bardzo dziękujemy. 22 już minuty po szóstej. Pierwszej strony gazet, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Będziemy szeleścić prasą. Trybunał oddał sądy politykom. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Zgodnie z oczekiwaniami rządzących, Trybunał Konstytucyjny dał parlamentowi zielone światło do kształtowania składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wygląda na to, że po wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego wstrzymywano od pewnego czasu pracę nad dwoma najważniejszymi dla wymiaru sprawiedliwości projektami zmian w ustawie o KRS oraz w prawie o ustroju sądów powszechnych. Znowu ruszą z kopyta, pisze dziennik Gazeta Prawna. Także na pierwszej stronie dziennika zapowiedź rozmowy z szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztofem Szczerskim. Między innymi ta rozmowa o zamieszaniu wokół nominacji ambasadorskich i słownych przepychanych na linii Kancelaria Prezydenta a MSZ. Minister Waszczykowski zaprezentował błędną ocenę sytuacji, a jego stylu wypowiedzi nie można zaakceptować, bo jest szkodliwy. Tak między innymi mówi Krzysztof Szczerski w tej rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. W Rzeczpospolitej także o zmianach w wymiarze sprawiedliwości, reforma Temidy coraz bliżej. Trybunał utorował PiS drogę do szerokiej reformy sądów, uwolnił władzę od konstytucyjnych dylematów, pisze Rzeczpospolita, a tutaj także szereg opinii ekspertów, między innymi Barbary Piwnik, Łukasza Piebaka, wiceministra sprawiedliwości, a także ekspertów. W Rzeczpospolitej także o dobrze rozwijającej się polskiej gospodarce. Wzrost PKB utrzymuje się w pobliżu 4%. Majowe dane potwierdzają bardzo dobrą koniunkturę w polskiej gospodarce. Sądzimy, że bieżący kwartał przyniósł stabilizację wzrostu PKB na poziomie zbliżonym do 4% rok do roku. Tak mówi Urszula Kryńska, ekonomistka z banku Millennium. W Gazecie Wyborczej Przepraszam, za chwilę wrócimy do porannej prasy. Ciąg dalszy nastąpi? Tak, ponieważ zbliża się 24 po 6, jak wiadomo, przychodzi lato, a lato jak zwykle wchodzi odważnie. Lato wchodzi odważnie, tam między trzech zawodników. Lato, pole karne, lato, groźna sytuacja i wprost od Millera, jeszcze pusta bramka. Ach, tak to właśnie było, no i już jest. 24 minuty po 6 dokładnie w tej chwili przyszło astronomiczne lato. Przepraszam, bo przerwałem. Już cieplej się jakoś tak zrobiło. Od razu, zdecydowanie. Zdecydowanie, prawda? Chyba na ten polarek taki zdejmę. Możesz rozobleknąć. Teraz lato jest, no to niech lato siądzie obok nas i będzie już nam cieplutko. No dobrze, to jeszcze Gazeta Wyborcza. Tutaj także o tym, co wczoraj się wydarzyło. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez PiS uznali za niekonstytucyjne przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zaskarżył je Zbigniew Ziobro, aby zalegalizować plan pacyfikacji sądów. Ziobro dostał dostał, co chciał, pisze Gazeta Wyborcza. W Gazecie Polskiej codziennie o gorącym dzisiejszym przesłuchaniu syna byłego premiera Michała Tuska, który dziś będzie zeznawał przed komisją do spraw afery Ambergold. Także zapowiedź ważnego tematu. Unia nie zabierze nam funduszy, Unia Europejska nie zabierze Polsce funduszy pomocowych, ani nie nałoży na Polskę sankcji za nieprzyjęcie uchodźców. Potwierdził to unijny urzędnik najwyższej rangi, Günther Oettinger, komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich. W naszym dzienniku Napór Superpaństwa Komisja Europejska przystępuje do działań, których celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w federalistyczne superpaństwo. I jeszcze przegląd sportowy, jego pierwsza strona. Polska czeka na cud, matematyka, modlitwa i dobra gra z Anglią dadzą nam awans do półfinału. Ten mecz jutro w Kielcach o 20:45. Oj, co tam się musi wydarzyć, żebyśmy... Ile musimy wygrać, powiedz, bo jeszcze nie zdążyłem przeczytać całej analizy. To, że my musimy wygrać, to jeszcze najmniejszy problem. Tak, wygrać z Anglikami to najmniejszy problem, bo tam w pozostałych meczach się musi sprawa poukładać odpowiednio dla nas. Dobra, trzymamy kciuki. W drugim meczu powinien być remis. I to jeszcze tam w grę wchodzi nawet liczba żółtych i czerwonych kartek. Wczoraj się zastanawialiśmy nad tym. Sprawa jest skomplikowana, ale rozwojowa. Będziemy trzymali rękę na... Czyli weszliśmy na poziom meta już teraz. Zdecydowanie. I to bardzo wysoko. 26 minut po 6. To pierwsza strona gazet i Marcin Pośpiech. pan Carlos z kolegą. 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Jest śledztwo w sprawie próby zamachu na dworcu głównym w Brukseli. Wieczorem belgijscy żołnierze zastrzelili mężczyznę po tym, jak doszło do niewielkiej eksplozji. Napastnik miał na sobie pas z ładunkami wybuchowymi. Belgijskie media informują, że zdołał odpalić ładunek, ale wybuch był słaby. Nikomu z podróżnych nic się nie stało. Belgijska prokuratura federalna uznała zdarzenie za atak terrorystyczny. Nie ujawniła na razie danych napastnika. Opozycja za referendum w sprawie reformy edukacji. PiS chce skierowania wniosku do komisji. 4 godziny trwała w Sejmie debata nad obywatelskim wnioskiem w sprawie plebiscytu. Minister edukacji Anna Zalewska mówiła, że reforma jest wprowadzana po to, by udowodnić społeczeństwu, że państwo nie jest teoretyczne. Że musimy pamiętać, że za rok, za dwa, za trzy, za 10 zmienia się rzeczywistość. Zmienia się bardzo szybko i trzeba ją dostosować do młodego człowieka. Według prezesa ZNP i przedstawiciela wnioskodawców Sławomira Broniarza rządzący stracili poparcie dla zmian w edukacji. Wprowadzanie tej reformy towarzyszyły kłamstwa, nieprawdy, powtarzane do tej pory, towarzyszył chaos, towarzyszył zamęt, a jednocześnie wprowadzanie wszystkich w błąd. Pod wnioskiem o referendum zebrano 910 tysięcy podpisów. Głosowanie w Sejmie prawdopodobnie dziś. Wszystko wskazuje na to, że wojewoda mazowiecki wygasi mandat prezydenta Radomia. Zgodnie z procedurą poinformował o sprawie MSWiA. Wcześniej na wygaszenie mandatu Radosława Witkowskiego nie zgodzili się radomscy radni. Według CBA miał on naruszyć przepisy ustawy antykorupcyjnej. W ocenie prezydenta Radomia decyzja wojewody ma charakter polityczny. Samorządowiec przekonuje, że zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego nie złamał zapisów ustawy antykorupcyjnej. Nie zgadzam się z ustaleniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Innego zdania byli agenci CBA. Podobnie działania prezydenta oceniają urzędnicy administracji państwowej, tłumaczy wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Przy tego typu sprawach, jak wygaszanie mandatu wójta, burmistrza czy prezydenta, no trzeba dać panu ministrowi też chwilę na zapoznanie się z tym wnioskiem. Prezydent Radomia Radosław Witkowski zapowiada, że w przypadku wygaszenia mu mandatu skieruje sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Mamy lato, a więc dzień będzie słoneczny. Miejscami na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu zachmurzy się i przelotnie popada. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, może nawet porywisty. Temperatura od 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 21 w Szczecinie i Olsztynie, 24 w Warszawie i Zamościu, do 26 stopni w Krakowie i w Rzeszowie. No i idzie ku jesieni, powiedziałby ktoś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest pojemny. A jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 350 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 350 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonów Forda. Dobrze mieć pomysł na każdy dzień, czyli pyszne, gotowe dania z Lidla, które możesz jeść gdzie chcesz i jak chcesz. Pyszną zupę w pracy, nowoczesny hummus na przerwie, jogurt z musli na śniadanie, kaszę bulgur w podróży. Sałatkę z kurczakiem wszędzie możesz chrupać ze smakiem. A na obiad coś na szybko. Pierogi z mięsem, serem albo ze szpinakiem. Już teraz w Lidlu szeroka oferta dani produktów pomysł na każdy dzień, gotowych do zjedzenia od zaraz. Lidl, co tydzień coś nowego. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie 7:00. Za chwilę połączymy się ponownie z Astaną i opowiem troszkę o tym mieście. Prognoza pogody dla Astany. 28 stopni dziś będzie. Ale jak jest teraz, to się państwo przekonają za chwil kilka. Pan Robert napisał, że ani słowa o Guns N' Roses i ani piosenki po wczorajszym genialnym koncercie. No nie, no wczoraj skończyli bardzo późno. To jeszcze ich nie budzimy. Zagrają, ale potem, przed 9:00. No proszę, Guns N' Roses jeszcze śpią po koncercie, R.E.M. już obudzeni. Za 21 minut siódma. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. Trójka. Jesteśmy połączeni. I dziś o poranku, ale także przez cały dzień będziemy w Astanie i jesteśmy w Astanie, tam Ernesty Zozun. Astana, dobrze. Astana, i o tym mieście Astana. Będziemy opowiadać. Ja tak powtarzam Astana, dlatego że ona może się mylić, dlatego że Astana stolicą Kazachstanu jest od 98 roku. Wcześniej to była Almata. Stolicę przeniesiono tutaj, no bo bliżej cywilizacji. Almata jest kompletnie na południu Kazachstanu i po prostu jest do niej szalenie daleko. W 94 roku podjęto decyzję, żeby stolicę przenieść, ale miasto ma historię skomplikowaną, bo nazywało się najpierw Akmolinsk, potem Celinograd, wtedy już raz ją budowano od nowa, potem po upadku Związku Radzieckiego nazywała się Akmola, a teraz Astana. A wiesz, co to znaczy Astana? Wiem, ale nie powiem. To ja powiem, mogę? Dobrze, proszę bardzo. Astana znaczy stolica. Są dwa miasta, dwie stolice na świecie, które tłumaczą, ich nazwy tłumaczą się jako stolica. I właśnie Astana jest jedną z nich. A państwu zadamy pytanie, jaka jest druga. 227, żeby dobrze poznać Astanę. Proszę bardzo, pan kontynuuje pan. A żeby poznać dobrze stolicę Astany, trzeba pojechać windą na wierzch takiej budowli, która się nazywa Bajtyrek. To сооружение называется Байтерек. Ta wieża nazywa się Байтерек. To jest symbol Astany. Ma on 97 metrów. To symbolizuje rok, kiedy Astana została stolicą Kazachstanu. Astana stała stolicą Kazachstanu. Budowla stała się także symbolem miasta. Wieża ze złotą kulą na wierzchołku jest herbem i symbolem całkiem nowego miasta zbudowanego od początku. Tu może przydać się ta stara kronika z lat 60., bowiem miasto to od nowa budowane jest po raz kolejny. A i słów lepszych na opisanie tego, co się tu dzieje, nie znajdę. Akmolinsk. W tłumaczeniu ta nazwa to biała mogiła. To nie najlepsza nazwa dla nowego miasta, nowych ludzi i nowych możliwości, stwierdził będąc tu Nikita Sergejewicz Chruszczow. I miasto zostało przemianowane na Celinograd. Złote ręce budowniczych wznoszą nowe miasto. To miasto będzie najpiękniejsze w Kazachstanie. Jednym z samych krasiwych w Kazachstanie. W 92 roku po ustanowieniu niepodległości Kazachstanu miastu przywrócono nazwę Akmola, a w 94 roku, 6 lipca, parlament przyjął postanowienie o przeniesieniu tu stolicy. Opowiada mi Nikita, przewodnik z Muzeum Narodowego, gdzie znajduje się specjalna kolekcja związana z historią miasta. I wtedy zaczęto projektować nowe miasto. Tu jest zdjęcie, na którym widać pierwsze budowy, a z tyłu są same pola. Кроме дач ничего нет. Никто не верил. Никто не верил. Ludzie na początku pytali, gdzie? Do tej wioski, stolice. Wszyscy pukali się w czoło. Ja sama nie wierzyłam, że to się uda. Wspomina swoje pierwsze dni w Astanie Maria, dziennikarka miejscowej gazety. Tutaj była taka większa trochę wioska. Kobiety w fartuchach, takich od zajęć w gospodarstwie po ulicach chodziły. Krzyczała jedna do drugiej, powiedz Toni, żeby mi zważyła kilo kiełbas. Nie wierzyłam, że to się uda. Nikt nie wierzył. Winda wiezie mnie na szczyt Bajtyrieka. Z tarasu widokowego rozciąga się panorama miasta. Tu widać rezydencję prezydenta Kazachstanu. W drugą stronę patrząc widać dzielnice mieszkalne. Tu prokuratura generalna, tu budynki ministerstwa, tam centrum rozrywkowo-handlowe. Panorama szczegółowo zaplanowana. Widać, że miasto budowane jest według precyzyjnego projektu, bez improwizacji. Na środku tarasu widokowego gablota z odciskiem ręki prezydenta kraju Nursultana Nazarbajewa. Prezydent, można powiedzieć, jest głównym architektem miasta. Tu w muzeum mamy oryginalne szkice wykonane przez niego, takich obiektów jak Bajtyrek czy Prezydenckie Centrum Kultury. A generalny projekt miasta wykonał japoński architekt Kisi Kurokawa. Осталось, если вы поедете на правый берег. На правym brzegu można znaleźć jeszcze ze 2 czy 3 stare domy. Trochę chruszczowek, czyli budynków z lat 60. też tam zostało. Ale tak, to większość zburzyli. Almatyńcy, gdzie wcześniej była stolica, na początku byli obrażeni. Później zauważyli korzyści, że nie ma w mieście całego tego oficjalnego życia. Dlatego, że tam nie jest stolicy. No ale puentę oddajmy starej filmowej kronice, bo gdzie znaleźć lepsze słowa? Dlatego, co wydarzyło się tu w Astanie. Przez ostatnie lata znikały zakurzone uliczki i gliniane domki. Na ich miejscu, na miejscu błot i wiecznego stepu, stolica rozrzuciła swoje wspaniałe dzielnice, prospekty i place. I teraz popatrzmy na miasto. Ile włożono w nie pracy, ile miłości. Tylko było włożono w niego truda, lubi, nadzieży. No i trzeba przyznać, że widać efekty, bo tak sobie otworzyłem kilka zdjęć Astany i powiem, że no tak na bogato bym powiedział, tak delikatnie mówiąc. Rozmach jest iście radziecki, tak jak to w tych kronikach wyglądało. Co prawda wówczas, kiedy budowano Celinograd, tak go zaczęto budować z rozmachem, ale nie skończono, bo zrobiono 3 główne ulice, pobudowano 4 wysokie budynki i skończono, bo rzeczywiście w 90. ja tu poprzednim razem byłem w 96 roku, to rzeczywiście była to taka troszeczkę kazachska wioska, a w tej chwili tak, złotem opływające budowle, wspaniałe gmachy państwowe, szerokie ulice, nowoczesne wieżowce, no rośnie miasto, ale można powiedzieć, że generalnie po tych 20 prawie że latach, kiedy ta stolica tu jest, cały czas jest to miasto w budowie. A, czyli jednak, ale ta kulka, że się tak wyrażę, o której opowiadałeś, no to też taka złocista, ładna, piękna, strzelista. Jest, no złocista, to prawda. Co prawda mówi się, że to ten bajteriek w tłumaczeniu to topola, na wierzchu której cudowny ptak, który jest w godle Kazachstanu, zniósł jajo szczęścia. No, ta kula raczej jajeczna no nie jest. Nie przypomina. To jest jakaś daleka interpretacja. To jest daleka interpretacja, ale interpretacja samego pana prezydenta, więc musimy mu uwierzyć, dobrze, że to jednak tak jest. Nie, no to teraz to tak, to na pewno. Ernest Sezon jest w Astanie i połączymy się jeszcze oczywiście w audycji porannej. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. Zapraszamy serdecznie. Poranna audycja za 14:07. Autopromocja. 17. Festiwal 2 Teatry w Sopocie. 3-dniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia zakończy się dzisiaj wieczorem. Zapraszam na relacje w Trójce. Proszę słuchać najbliższego wydania audycji do południa, tuż przed 12. A podsumowanie festiwalu w magazynie bardzo kulturalnym 25 czerwca. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Sponsorem głównym festiwalu 2 Teatry jest Grupa Lotos. Na festiwal 2 Teatry zaprasza miasto Sopot. Autopromocja. Poranna audycja 2273, ekranek małpa.polskieradio.pl, a także 71335, bo padło pytanie o to drugie miasto, które nazywa się stolicą i jest stolicą. A za chwilę kalendarz i pan muzyk się pojawi. See the sun again. I teraz pan śpiewa. Pan ma na imię Jack. I już mu nie będę przeszkadzał. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need, till we find something that we can be. We're not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just just a game of truth or dare. But I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we've made. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. Just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Great escape, keep the wolves away. You and I are meant for better days. 2-2-1 trójek. Dzień dobry. W sprawie tego konkursu odnośnie tej drugiej stolicy. To Pekin jest. Ranek Małpa Polski Radio PL 71335. Za 10 minut 7. Możliwe. Urywki. Urywki z kalendarza. Nie, to poprawna odpowiedź. Bardzo panu dziękujemy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Wszystko dobrze? Wspaniale. A grał pan kiedyś w Astanie? Wie pan, że grałem. Znaczy, no tak, tak się domyślałem. W Astanie, w lasach w okolicy Astany grałem. Rzeczywiście zimno, październik, ale minus 30. Minus 30 w październiku. No a na zewnątrz w rękawiczkach byliście. Tak, byliśmy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Szanowni państwo, dzisiejsi solenizanci to Demetria, Domamir, Ludfryd, Marcja i Terencja. Wszystkiego najlepszego. Przed nami noc kupały, czyli święto związane z najkrótszą nocą roku. Ja przygotowania do świętowania rozpocząłem od samego rana. Jak chce tradycja, oddałem się rytuałowi skrzesania ognia z drewna, jesionu i brzozy. Jestem gotów do rozpalenia kilku stosów na moim osiedlu, aby wieczorem skakać przez nie i wokół nich tańczyć. Puryści świętujący noc kupały nie dopuszczają zamiany płonącego stosu na coś bardziej nowoczesnego. Ja jestem liberałem, więc uważam, że przez na przykład grill też można skakać. Ważne, żeby kaszaneczki nie strącić. Wieczorem zaczaję się przy rzece, aby złapać rzucony przez jakąś pannę płonący wianek. No, jestem już żonaty, ale tradycja to tradycja, będę łapał. A później już tylko poszukiwanie kwiatu paproci i po robocie. Ogólna radość związana ze świętowaniem nie powinna odwrócić naszej uwagi od niewesołego faktu związanego z najkrótszą nocą. Otóż kolejne noce będą coraz dłuższe, czyli no tak, idzie zima. Ale na razie jesień, idzie jesień. Ale na razie mamy lato. Pierwszy czerwca to również Międzynarodowe Święto Muzyki. Po raz pierwszy obchodzone było we Francji właśnie 21 czerwca 1982 roku. Wówczas to zaproszono wszystkich Francuzów do wyjścia z muzyką poza domy, sale koncertowe i opery. Kto żyw i kto umie grać na czymkolwiek, dziś w większości europejskich miast będzie muzykował na ulicach, skwerach i w parkach. Orkiestry symfoniczne dadzą dziś wiele darmowych koncertów w plenerze. W Polsce niestety to święto się nie przyjęło. My mamy słowiańską noc kupały. Nie rozdwoimy się. Mimo to serdecznie namawiam państwa do wyjścia przed dom ze skrzypcami, gitarą czy też z ukulele i zamanifestowanie swojej miłości do muzyki. Wiem, że część z państwa zamanifestuje swoją miłość do muzyki, nie grając dziś na żadnym instrumencie. Szanuję państwa wybór. Co zrobić, żeby Międzynarodowe Święto Muzyki stało się popularne również w Polsce? Może należy połączyć rytuały i na przykład skakać przez grilla z fagotem w ręku, albo szukać kwiatu paproci, przygrywając sobie na kontrabasie.